بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحتهما وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى طه ہم نے نہیں اتارا تجھ پر قرآن اس لیے کہ آپ مشکل میں پڑ جائیں، مگر یہ نصیحت ہے اس کے لیے جو ڈرتا ہے، اور یہ اتارا ہوا ہے اس ذات کی طرف سے جس نے پیدا کیا ہے زمین اور بلند آسمانوں کو، وہ بڑا مہربان ہے جو عرش پر قائم ہے، اسی کے لیے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اور جو کچھ گیلی زمین کے نیچے ہے، اور اگر ظاہر کریں آپ بات بس بے شک وہ جانتا ہے پوشیدہ بات کو اور اس سے بھی زیادہ چھپی ہوئی بات کو، اللہ تعالیٰ کوئی نہیں معبود اس کے سوا، اور اس کے نام ہیں بھلے. اس سورہ مبارکہ کا نام سورت طہٰ، یہ پہلی آیت میں یہی لفظ مذکور ہے طہٰ، اور اسی سے اس کا نام ہے سورت طہٰ. اور مفسر قرآن روح محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ 12ویں صدی میں بڑے پائے کے وہ مفسر تھے، انہوں نے بیان کیا ہے کہ دوسرا نام اس سورہ مبارکہ کا سورہ کلیم بھی ہے، موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلات والسلام، ان کا ذکر بھی آیا، اس لیے اس مناسبت سے اس سورت کا دوسرا نام سورت کلیم بھی ہے، اور یہ نام طہٰ سورہ طہٰ، یہ دو نام ہیں. یہ مکی زندگی میں نازل ہوئی ہے، اور یہ حضور علیہ الصلات والسلام کو نبوت ملنے سے پہلے، نبوت ملنے کے بعد یہ 6 نبوی سے پہلے پہلے یہ سورت نازل ہوئی ہے. یہ بھی اور اس سے پہلی سورت سورہ مریم، اس لیے کہ سورہ مریم جس وقت پہلا گروہ مہاجرین کا حبشہ گیا تھا تو وہاں پر انہوں نے سورہ مریم کی تلاوت کی تھی، جس کی بنا پر نجاشی متاثر ہوا تھا. حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی سورہ مریم کی تلاوت کی تھی، اور حبشہ کی طرف ہجرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت ملنے کے بعد تقریباً 6 سال کے بعد ہوئی. اور یہ سورت بھی سورہ مریم کے زمانے کے قریب ہی نازل ہوئی ہے، اور اس سورت کے بارے میں مورخین اور مفسرین کرام یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ سورہ طہٰ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان لانے کا سبب بنی. اس سورہ طہٰ کی ابتدائی آیتیں انہوں نے پڑھی تھی، اور جس کے بعد وہ متاثر ہوئے تھے اور پھر ایمان قبول کر لیا تھا. محمد ابن اسحاق ابن خزیمہ کی روایت کے مطابق یہ حضرت عمر کا ایمان لانا یہ سن 6 نبوی میں ہوا ہے، یعنی حضور کو نبوت مل کر 5 سال گزر چکے تھے، 6 سال تھا اس وقت تک. حضرت عمر شدید مخالفین میں سے تھے، ابو جہل کی طرح یہ سخت مخالف تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام. آخر یہ 6 سال جو آیا تھا اس میں ایک دن گھر سے تلوار لے کر نکلے، اور یہ خیال کر کے کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس گمراہی میں جا کر یہ سب اس کی وجہ سے فتور پڑا ہوا ہے، اس ارادے سے گھر سے نکلے تھے. راستے میں ایک شخص، وہ نعیم ابن عبداللہ ایک مسلمان تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس نے دیکھا تو پوچھا کہ عمر کدھر جا رہے ہو، کیا خیال ہے؟ تو کہنے لگے کہ میں اس شخص کا خاتمہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں، بہت تنگ آ چکے ہیں اس سے. تو نعیم ابن عبداللہ نے یہ بات کہی کہ عمر تم ان کو ختم کرنا چاہتے ہو، تم اپنی فکر کرو، تمہارے بہنوئی اور تمہاری بہن جو ہے وہ مسلمان ہیں اور وہ اس کے پیروکار ہیں. یہ بات سنتے ہوئے بس بہت غصے میں آئے اور اس خیال کو چھوڑ کر اپنی بہن اور بہنوئی کے پاس گئے، بہنوئی ان کے سعید ابن زید. وہاں گئے تو اتفاق کی بات یہ تھی کہ وہ اس وقت ان کو ایک حضور کے غریب صحابی خباب ابن الارث، جن کا تذکرہ پچھلی صورت کے اندر بھی ہوا ہے کہ وہ لوہار تھے اور وہ کاریگر تھے، تو خباب ابن الارث سے وہ پڑھ رہے تھے. خباب ابن الارث ان دونوں کو، حضرت عمر کی بہن اور ان کے بہنوئی دونوں کو ان کے گھر یہ سورہ طٰہٰ پڑھا رہے تھے. عمر پہنچے، کچھ آواز تو سنی، خباب ابن الارث کی آواز بھی سنی. اتنے میں وہ لوگ، ان کو پتہ چلا کہ عمر آ گیا ہے، دہشت بہت تھی اور عمر کا قریش کے خاندان میں بڑا روب تھا اور بڑا دبدبہ تھا، ابو جہل کی طرح بڑے سرداروں میں یہ سمجھے جاتے تھے اور غصے والے بھی تھے. تو آواز سنتے ہی انہوں نے، جو ان کے بہنوئی تھے اور بہن تھی، انہوں نے وہ جو سورہ طٰہٰ جس کاغذ پر لکھی ہوئی تھی، اس صحیفہ سے تھا، اس کو تو انہوں نے چھپا لیا. اور خباب ابن الارث بھی وہاں سے اٹھ کر کہیں اندر کونے میں چھپ گئے کہ عمر کی سختی سے وہ واقف تھے، وہ جا کر خاموش ہو کر کہیں گھر کے مکان کے کونے میں کہیں چھپ گئے. اور ادھر یہ آئے، آ کر پوچھا اپنے بھائی اور بہن سے، بہنوئی سے اور بہن سے، کہ تم کیا کرتے تھے؟ انہوں نے پہلے ٹالنے کی کوشش کی تو انہوں نے ان کو مارنا شروع کر دیا، پٹائی شروع کر دی، حتیٰ کہ زخمی تک کر دیا. تو ان کی بہن نے اور ان کے بہنوئی نے یہ کہا کہ تم کچھ بھی کرو، یہ حقیقت ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں اور ہم کسی حالت میں اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، تمہارا جو جی چاہے کرو. اتنی سختی جب دیکھی اور مار کٹائی کے باوجود بھی، تو پھر ان کو خیال آیا کہ وہ جو تم پڑھتے تھے وہ کیا ہے، نکالو اس کو. تو ان کی بہن نے کہا کہ اس کو ہم نہیں نکالیں گے. آپ ان کا نہیں نکالو، میں دیکھنا چاہتا ہوں. تو حضرت عمر بھی ان لوگوں میں سے تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، کیونکہ میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں. تو ان کی بہن نے کہا کہ اگر آپ دیکھنے چاہتے ہیں تو پھر بات یہ ہے کہ وہ تو پاک کلام ہے، اور تم مشرک ہو تو اس کو تو ہاتھ مشرک نہیں لگا سکتا، اگر دیکھنے چاہتے ہو تو غسل کر لو، میں وہ کاغذ دکھا دوں۔ چنانچہ انہوں نے غسل کیا، اور غسل کرنے کے بعد انہوں نے وہ صحیفہ لیا، کاغذ لیا جس پر وہ لکھا ہوا تھا، تو یہی سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی۔ جب یہ کلام انہوں نے پڑھا، سورہ طٰہٰ کی ابتدا کا کلام، تو ان کا دل کچھ پلٹ گیا، اللہ نے پلٹ دیا، اور وہ کہنے لگے کہ واقعی یہ کلام تو بہت ہی پاکیزہ ہے۔ تو جب ان کا یہ نرم پہلو دیکھا تو خباب ابن الارد جو گھر میں چھپے ہوئے تھے وہ باہر نکل آئے اور کہنے لگے کہ عمر، میں یقین کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی کی دعا جو کل انہوں نے کی تھی وہ تمہارے حق میں ہو چکی ہے، میں نے کل حضور کی زبان سے یہ بات سنی تھی کہ آپ دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ، ان دو شخصوں میں سے کسی نے کسی ایک کے ذریعے اسلام کی تائید فرما، اید الاسلام بے عمر بن الحشام و بے عمر بن الخطاب، عمر بن الحشام ابو جہل یا اس کو توفیق دے دے، یا عمر بن الخطاب کو ان میں سے کسی کو توفیق دے دے تاکہ اسلام کی تقویت کا باعث بنے، جو میرا خیال ہے کہ تمہارے حق میں دعا مقبول ہو چکی ہے، اور غنیمت جانو اس موقع کو اور اسلام قبول کر لو۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ اچھا، پھر مجھے لے چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو پھر وہ حضرت خباب بن الارد نون کو لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ واقعہ بہت مشہور ہے، کثرت سے لوگ سنتے ہیں، تاریخ میں موجود ہے کہ وہاں پہنچے اور پھر وہ ایمان انہوں نے قبول کیا۔ بہرحال یہ سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات تھی۔ تو حضرت عمر کا ایمان لانا سن 6 نبوی کے قریب ہوا ہے، تو یہ اس سے پہلے یہ سورت نازل ہو چکی تھی۔ یہ مکی زندگی میں 135 آیات ہیں اس کی، 8 رکوع ہیں، 1301 کلمات یا الفاظ ہیں، اور 5242 حروف پر مشتمل ہے یہ سورہ مبارکہ۔ اور جیسا کہ گزشتہ سورت کے اندر 4 بڑے مضامین بیان ہوئے، اس کے اندر بھی وہی 4 بڑے مضمون آئیں گے۔ ایک توحید کا مضمون آئے گا اور شرک کی تردید، دوسرا مضمون رسالت کا آئے گا، اور رسالت کے سلسلے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت، حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی رسالت کا ذکر ہے، آدم علیہ السلام کا ذکر ہے، تو دوسرا مضمون اس کے اندر رسالت کا ہوگا، تیسرا معاد یا قیامت کا ذکر، جزائے عمل، اور چوتھا مضمون وحی الہی اور قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت، اور یہ کہ انسان تمام کے تمام وحی الہی کے محتاج ہیں، ان کے بغیر رہنمائی حاصل نہیں کر سکتے انسان۔ تو یہ پچھلی سورت کے آخر میں اللہ نے انما یسرنا بلسانک، اس قرآن کو ہم نے آپ کی زبان میں آسان کیا عربی زبان کے اندر، اور یہاں ما انزلنا علیک القرآن لتشکا، اسی کے ساتھ ربط، قرآن کریم کی حقانیت، یہ 4 تو بنیادی مضامین ہیں جو مکی سورتوں میں کثرت سے ان کا ذکر ملتا ہے، اس کے علاوہ باقی ذیلی مضامین، اور اس میں تسلی کا مضمون ہے۔ سورہ مبارکہ کے اندر بھی کو تسلی دی گئی مشرکین کی بد سلوکی سے اور بد اخلاقی سے آپ کا متاثر ہونا، اس سلسلے میں اللہ نے آپ کو تسلی دی ہے۔ اور پھر موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی پاکیزہ سیرت بھی اسی تسلی کے مضمون کے اندر اللہ نے بیان فرمائی، انہوں نے کس طریقے سے بڑے سرکش کے مقابلے میں اپنی پاکیزہ سیرت کا اظہار کیا اور صبر سے کام لیا، تو اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور آل ایمان کے لیے بے پناہ تسلی کا سامان موجود ہے. اور پھر اور دوسرے مضامین، قرآن کی تلاوت کا طریقہ، تبلیغ کرنے کا طریقہ، اور پھر جزائے عمل آدم علیہ السلام کا حبوط زمین پر اور ان کی لغزش کا ذکر، اور اس کے علاوہ بہت سے اور ذیلی مضامین ہیں جو اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان ہوئے ہیں. یہ موٹی موٹی بڑی بڑی باتیں یا بڑے بڑے اصول یہ ہیں. اور اس سورت کو اللہ تعالی نے حروف مقطعات سے شروع فرمایا، طہٰ. طہٰ کے بارے میں بہت سی باتیں ہیں، مفسرین کرام بیان کرتے ہیں. بعض فرماتے ہیں کہ اللہ کے اسماء پاک میں سے یہ، جیسا کہ حامیم کے بارے میں یہ ملتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے، یہ اللہ کا اسم پاک. اور بعض یہ فرماتے ہیں کہ طہٰ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اسماء میں سے. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ یاسین اور طہٰ یہ حضور کے نام ہیں. بعض فرماتے ہیں کہ طہٰ حبشی زبان کے اندر یا رجل کے معنی میں آتا ہے، اے شخص سے خطاب کیا گیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام، اور آگے وہ تسلی دی ہے اگلے جملے کے اندر. اور اس کے علاوہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے طریقے پر وہ فرماتے ہیں، یہ کشفی طریقے پر، ذوقی اور کشفی طریقے پر، اس کو کسی عقلی یا نقلی دلیل سے ثابت نہیں کیا جا سکتا، وہ صاحب کشف لوگ ہی اس کو جانتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی نے مجھے ان مقطعات کی سمجھ کشفی طریقے پر عطا فرمائی. پھر وہ ان کے کچھ معنی بیان کرتے ہیں، اور وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ سورتیں جو سورت کی ابتدا میں حروف مقطعات ہوتے ہیں، یہ ان کا اجمالی عنوان ہوتا ہے. یعنی جو کچھ سورت میں بیان کیا گیا اس کا اجمالی عنوان اس لفظ میں آئے گا. یہ سرخی ہے ایک قسم کی، مبہم سی سرخی. تو طہٰ یہ منازل الانبیاء، نبیوں کے مراتب، اور جو حقیقت میں یہ اثر ہوتا ہے ان کی عالم بالا کی طرف توجہات، وہ ہر وقت عالم بالا کی طرف توجہ اپنی مبذول فرماتے، اس کے نتیجے میں ان کے جو مراتب ہوتے ہیں اور منازل ہوتے ہیں ان کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اس سورہ مبارکہ کے اندر. بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ الفاظ جو مفرد الفاظ ہیں، ان کو کسی اسم کا مخفف سمجھنا چاہیے. طہٰ کے اندر دو لفظ ہیں، حرف ہیں، ایک طا ہے اور ایک ہا ہے. تو طا کا اشارہ ہے طاہر کی طرف، مطلب یہ ہوا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا عقیدہ، عمل اور اخلاق پاک ہے، اے طاہر العقیدہ والاخلاق والعمل. اور ہا سے اشارہ ہادی کی طرف، اور آپ اللہ کی مخلوق کو ہدایت دینے والے ہیں انہی اخلاق کی طرف جو آپ کے اندر پائے جاتے ہیں. بعض نے اس طرح اس کا اشارہ سمجھا ہے، اور زیادہ صحیح اور اچھی بات یہ ہے، جیسا کہ امام جلال الدین سیوطی اور دوسرے مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں، کہ ان الفاظ کے بارے میں یہ اعتقاد رکھنا چاہیے، اللہ عالم بھی مرادی وزار، اللہ تعالیٰ ان حروف کی مراد کو بہتر جانتا ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے، ضروری نہیں ہے کہ ہم سب باتوں کو سمجھ لیں، آمنا وصدقنا، ہمارے لیے یہی طریقہ زیادہ اسلم ہے کہ ان الفاظ یہ جو بعض صورتوں کی ابتدا میں آئے ہیں تو ان کو اس طرح سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مراد کو بہتر جانتا ہے، جو کچھ ان حروف سے اس کی مراد ہے وہ برحق ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے، ہم ایمان لانے کے پابند ہیں اور ان کی حقیقت یا ان کی تفصیل کو جاننے کے پابند نہیں، ہمارے لیے محکمات بہت ہیں، قرآن کی محکمات ہم انہیں کو جان لیں اور ان پر عمل کر لیں، تو بہرحال اور پھر یہ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے طریقے کے مطابق قا تور کا ذکر بھی ہے، موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے ہم کلام، آدم کے اترنے کے حبوط کا بھی ذکر ہے، یہ تا اس کے اندر آتا ہے، یہ تا، اور فرعون کی سرکشی کا بھی ذکر ہے، طغیانی، انہو طغا، تو شاہ صاحب کے طریقے کے مطابق اجمالی اشارہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ مضامین اس کے اندر آئیں گے، مانزلنا علیک القرآن، ہم نے نہیں اتارا آپ پر قرآن تاکہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، تشقیٰ اس کے دونوں معنی آتے ہیں، ایک تو شقاوت کا معنی ہوتا ہے، شقاوت بدبختی جس کو کہتے ہیں، اور دوسرا معنی ہے مشقت اور تکلیف میں پڑنا، یہی معنی یہاں مراد ہے، تو یہ اللہ نے اس لیے تسلی دی کہ ابتدا کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ نماز پڑھتے تھے اور قیام زیادہ کرتے تھے، بالکل صحیح احادیث کے اندر آتا ہے کہ آپ کے پاؤں مبارک متورم بھی ہو جاتے تھے، کبھی پھٹ بھی جاتے تھے، سردی کے موسم میں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، زیادہ قیام کیا پاؤں مبارک پھٹ بھی جاتے تھے، متورم بھی ہو جاتے تھے، تو اللہ نے تسلی دی کہ اس قدر محنت میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کافروں اور مشرکین کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے بڑے غم زدہ رہتے تھے، بےآداب کو پریشانی لائق رہتی تھی، تو اللہ نے تسلی دی ہے کہ اس قدر آپ پریشان نہ ہوں، آپ کا کام ابلاغ ہے، تبلیغ ہے، کوئی شخص قبول نہیں کرتا یہ ذمہ داری اس کی ہے، یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ تسلی دی گئی، اور تیسری بات یہ بھی تھی کہ مشرک اور کافر لوگ تان کرتے تھے، ان کے تان کرنے کی وجہ سے بھی اور بہودہ اعتراض کرنے کی وجہ سے، ناجائز نقطہ چینی کرنے کی وجہ سے آپ کو پریشانی اور تکلیف لاحق ہوتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نہیں نازل کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، اتنا غم نہ کریں، ان کے تان سے متاثر نہ ہوں، اور اتنی زیادہ عبادت نہ کریں کہ بہت مشقت میں پڑ جائیں، جیسا کہ سورہ مزمل کے اندر اللہ نے رعایت کا قانون بیان کیا، فقرأوا ما تیسر من القرآن، جتنا میسر ہو اتنا ہی پڑھ لیا کرو، بہت زیادہ جتنا کہ آپ وہ رات کا ایک تہائی حصہ یا دو تہائی حصے کھڑے ہوتے ہیں، اتنی کی ضرورت نہیں ہے، جتنا میسر ہو اتنا کر لیں، یہ اللہ نے تسلی دی اور رعایت دی، یہ قرآن ہم نے آپ پر اس لیے نہیں اتارا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، یہ کیا ہے الا تذکرہ، مگر یہ قرآن جو اللہ نے نازل کیا ہے یہ تذکرہ ہے، تذکرہ کا معنی یاد دہانی کرنے والا اور نصیحت کرنے والا، نصیحت اس کے حق میں ہے جو ڈرتا ہے، جس کو خدا کا خوف ہے اور محاسبہ اعمال کا کچھ اس کو فکر ہے اور ڈر ہے، بھی اپنے تمام کارگزاری کا حساب لیا جائے گا، ایسا نہیں ہے کہ ہم بالکل بیکار ہوں، ہم سے کوئی باز پرس نہ ہو، جس کو ڈر ہوگا اس کے لیے یہ نصیحت ہے۔ اور جو بے خوف ہوگا وہ ایمان بھی نہیں لائے گا اور وہ کچھ نصیحت بھی نہیں پکڑے گا. دوسری جگہ فرمایا لولِ الالباب یتذکر اولو الالباب, نصیحت وہ حاصل کرتے ہیں جو عقل سے صحیح کام لیتے ہیں. عقل کو صحیح استعمال کرنے والے لوگ ہی نصیحت پکڑتے ہیں, اور جو عقل کو صحیح استعمال نہیں کرتے ان کی مثال جانوروں جیسی, کھانا پینا جفتی کرنی اور بس یہی ہے, دنیا کے اشغال ہی ہیں ان کا, یہی پروگرام ہے اور کچھ نہیں. اور یہ قرآن اتارا ہوا ہے اس ذات کی طرف سے, یہ بناوٹی کلام نہیں ہے, نہ کسی فرشتے کا کلام ہے نہ کسی اور مخلوق کا, یہ اس ذات کی طرف سے اتارا ہوا ہے جس نے زمین اور بلند آسمانوں کو پیدا کیا اور وہ بڑا ہی مہربان ہے الرحمن. پچھلی سورت میں بھی تقریباً 16 مرتبہ یا اس سے بھی کچھ زیادہ یہ ذکر ہوا ہے رحمان کے لفظ, یہ رحمان. یہ دیکھو اللہ تعالیٰ تو بے حد مہربان ہے, انسان ہی ہیں جو یہ غلط کام کرتے ہیں اور اپنے آپ کو رحمت سے محروم قرار دیتے ہیں, ورنہ خدا تو بڑا مہربان ہے. او الرحمن علی العرش استوا, جو عرش پر مستوی ہوا, یہ استوا علی العرش کئی صورتوں میں اس کا ذکر ہے, اس کے بارے میں بھی اس کو متشابہات میں سے کہا جاتا ہے, یہ آیتیں متشابہات میں سے, لفظ کا معنی معلوم ہے لیکن مراد جو ہے اس کی اور حقیقت وہ ذہن انسانی میں نہیں آ سکتی. اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے, کس طرح؟ جس طرح اس کی شان کے ساتھ لائق, اس طرح نہیں جیسا کہ ہم بیٹھتے ہیں ہمارے دائیں بائیں اور آگے پیچھے جہت ہوتی, اس سے تو مکانیت لازم آئے گی. خدا مکانیت اور زمان مکان مادیت سے پاک ہے, منزہ ہے, اس کی جہت نہیں ہے, کوئی سمت نہیں ہے. تو اس واسطے جیسا اس کی شان کے ساتھ لائق ہے اسی طرح وہ اس مستوی ہوا. بعض فرماتے ہیں کہ استواء کنایا ہے بلندی سے, خدا تعالی بلندیوں کا مالک ہے, اور جو بالکل اس طریقے سے جیسا تخت کے اوپر کوئی شخص بیٹھتا ہے اس طرح وہ ثابت کرتے ہیں, وہ گمراہ فرقے ہیں. وہ بالکل اسی طریقے سے جیسا ہم بیٹھتے ہیں اور جیت ہوتی ہے, بعض فرقے ایسے بھی ہیں, لیکن یہ معنی تنزیہ کے خلاف. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ وہ تو اس طریقے پر سمجھاتے ہیں کہ دیکھو یہ جنت جو ہے سب سے بلند ترین حصہ جنت کا وہ فردوس ہے, 7 طبقات ہیں 8, ان میں سب سے بلند وہ جنت الفردوس ہے, جیسا کہ دعا کے اندر بھی پہلے سورہ کاف کے اندر گزر چکا ہے جنت الفردوس نزلا. باقی نچلے حصے سے لے کر اوپر والے حصے تک اتنی بلندی سمجھ لیں جیسا 50,000 سال کی مسافت ہوتی, سب سے اوپر کا حصہ. اور یہ سب 7 آسمانوں کے ختم ہونے کے بعد جنت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے, اور سب سے بلند ترین بہشت اور جنت کا حصہ وہ فردوس ہے, اور حضور کا فرمان ہے اس کے اوپر عرش الہی ہے, اور اس عرش الہی پر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رحمان کی تجلی پڑتی ہے, اس کو تجلی اعظم کہا جاتا ہے. ہر وقت اس سے عرش پہلے رنگین ہوتا ہے پھر ساری کائنات رنگین ہوتی ہے. یہ تجلیات کب سے پڑ رہی ہیں اور کب تک پڑیں گی اس کو کوئی انسان اپنی عقل سے نہیں ان چیزوں کو پا سکتا. اور عرش سے لے کر تمام کائنات جتنی ہے اس کو وہ شاہ صاحب کہتے ہیں یہ شخص اکبر ہے, یہ شخص اکبر ہے مجموعہ کائنات ساری, جس میں عرش بھی داخل ہے جنت بھی ہیں سب ہیں, اور خدا کی ذات ان سے وراء الورا ہے. خدا کی ذات اس شخص اکبر سے بالکل جدا ہے, وہ غیب الغیب میں ہے، اس کی تجلی پڑتی ہے. اس کو شاہ صاحب نے اپنی کتابوں میں بڑے وسیع طریقے پر بیان کیا ہے، تو اس طریقے سے کوئی اشکال بھی نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں کہ انسان کا ذہن وہ اسی درجے پر پہنچ سکتا ہے. حقیقت میں یہ رحمان یا اللہ کا جو لفظ ہے، یہ تو صفت ہے، جو نام ہے، تو اس تک انسان کی رسائی ہو سکتی ہے، تو اس کی تجلی اس پر پڑتی ہے، اس کو اس سے تعبیر کیا جاتا ہے. الرحمن علی العرش استوا، عرش پر مستوی ہے، اس کی تجلی پڑتی ہے اس پر ہر وقت. فرمایا اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ ان کے درمیان میں ہے، اور جو گیلی زمین کے نیچے ہے. سراسل میں گیلی زمین مراد ہے کہ پست سے پست جگہ، نیچی سے نیچی جگہ جو بھی ہے، وہ سب اسی کے پیدا کی، اسی کے قبضے میں، اسی کے تصرف میں، اسی کی ملکیت میں ہے. اور یہ خدا کی قدرت کا حال ہے، تو خدا کے علم کا حال وین تجہر بالقول، اگر آپ بلند آواز سے بات کریں تو خدا تعالیٰ تو پوشیدہ اور مخفی ترین بات کو بھی جانتا ہے. وہ ایسا بات کرے یا دل کے اندر وسوسہ لائے، خدا تعالیٰ ان چیزوں کو بھی جانتا ہے. سر کمانے پوشیدہ تے اخفا، بے انتہا پوشیدہ، بہت پوشیدہ، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے. وہ ایسا علیم کل ہے، اس کا علم اتنا وسیع ہے ان تمام چیزوں پر، تو خدا تعالیٰ قادر مطلق ہے اور علیم کل ہے، وہ بڑا مہربان ہے. اس نے یہ کتاب نازل فرمائی ہے، اور وہ اللہ لا الہ الا ہو، وہ اللہ، اس کی ذات ایسی ہے، اس کے سوائے کوئی معبود نہیں. یہ آ گیا وہ مرکزی مضمون کا پہلا حصہ، جو ان سب صورتوں میں بیان کیا گیا ہے، جو مکی صورتیں ہیں اکثر و بیشتر. اللہ کی وحدانیت، خدا تعالی کوئی اس کا شریک نہیں ہے، سہیم نہیں ہے، اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، کیونکہ علیم کل نہیں ہے، کوئی خالق نہیں ہے، کوئی مدبر اس کے سوا کوئی نہیں ہے، تو معبود کیسے ہو سکتا ہے اس کے سوا کوئی؟ اللہ خالق کل شئے، اور رب اس کے سوا کوئی نہیں، خالق نہیں، ہر ذرے ذرے کا علم رکھنے والا اس کے سوا کوئی نہیں، اور قادر مطلق اس کے سوا کوئی نہیں ہے، اور ان نافع اور ازار اس کے سوا کوئی نہیں، جس کے پاس نفع اور نقصان، تو اس واسطے اس کے سوا معبود بھی کوئی نہیں. جتنے بھی ہیں اس کے سوا لوگوں نے بنائی ہوئی بناوٹی معبود ہیں، کسی کے اندر اختیار نہیں ہے، سب مخلوق ہے، کیونکہ جو خالق ہے وہی معبود ہو سکتا ہے. اس لیے فرمایا اللہ لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں. لول اسماء الحسنا، اس کے بھلے نام ہیں. فرمایا ان ناموں میں سے جس نام کے ساتھ تم یاد کرو وہ اچھا ہے. الرحمن کہو، الرحیم کہو، ستار کہو، غفار کہو، مجید کہو، اس کے بھلے نام ہیں. جیسا کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں. جو شخص ان ناموں کو یاد کرے گا، ان پر ایمان لائے گا، وہ جنت میں داخل ہوگا. یہ ایسے اسماء پاک ہیں، یہ قرآن میں بھی ذکر ہیں، احادیث کے اندر بھی ان کا تذکرہ ہے. جس نام کے ساتھ بھی پکارو. مشرق یہ بھی اعتراض کرتے تھے، ہم کو توحید کا درس دیتا ہے اور آپ کبھی رحمان کہتا ہے، کبھی خدا کہتا ہے، کبھی رحیم کہتا ہے. اللہ نے فرمایا یہ بیوقوفی کی بات ہے، ذات ایک ہی ہے، اس کی صفتیں، اس کے نام ہیں، ان میں سے جس نام کے ساتھ تم پکارو گے وہ راضی ہوگا، خوش ہوگا. وہ ذات ایک ہی ہے، وحدہ لا شریک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وهل اتاك حدیث موسیٰ اذ رأى نارا فقال لأهله امكثوا اني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس لعلیاتیکم منہا بقبس وجد علی النار ہدا فلما تاہا نوری یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوا وانا اخترتک فاستمع لما یوحا وحل اتاک اور کیا آئی ہے اب تک بات موسیٰ علیہ السلام کی جبکہ دیکھا انہوں نے آگ کو اور کہا انہوں نے اپنے گھر والوں سے ٹھہرو تم بے شک میں نے دیکھی ہے ایک آگ تاکہ میں لاؤں تمہارے پاس اس میں سے کوئی شعلہ سلگا کر یا پاؤں میں وہاں آگ پر کوئی راستہ دکھلانے والا فلما اتاہا پس جب وہ پہنچے موسیٰ علیہ السلام اس آگ تک تو نوریا وہاں سے ندا کی گئی اے موسیٰ بے شک میں تیرا پروردگار ہوں فخلا نالیک سو اتار دو تم اپنے جوتے بے شک تم ایک مقدس وادی کے اندر ہو جو طوا ہے اور میں نے تم کو منتخب کیا ہے پس سنو اس چیز کو جو وحی کی جاتی ہے اس صورت کے اندر اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیروکاروں کے لیے تسلی کا مضمون بیان کیا ہے تو اسی سلسلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے اور ہارون علیہ السلام کا ان کے واقعہ کے اندر بڑی تسلی کا سامان موجود ہے کہ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو اس طرح سخت دشمنوں سے واسطہ پڑا تھا اور انہوں نے کس طرح صبر سے کام لیا اور اللہ تعالیٰ نے پھر کس طرح ان کے دشمن کو ناکام بنایا اور ان کو کامیابی عطا فرمائی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے واقعے میں بہت کچھ تسلی کا سامان ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے جس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے ساتھیوں پر بے انتہا سختیاں تھی مشرکین مکہ کی طرف سے بہت بدسلوکی تھی اور بڑے مظالم ڈھائے جا رہے تھے تو اسی دوران میں اللہ تعالیٰ نے یہ صورت نازل فرمائی اور دین کے حقائق نازل فرمائے اور ساتھ ساتھ طریقہ تبلیغ بھی بتلایا گیا اور ساتھ ساتھ تسلی دی گئی کہ آپ ان سب باتوں کو برداشت کرتے رہیں اور آپ کے پیروکار بھی اور صبر سے کام لیں نتیجہ آپ کے حق میں ہوگا اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے گا تو اللہ نے ارشاد فرمایا وحل اتاک حدیث موسیٰ اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا پہنچی ہے آپ تک موسیٰ علیہ السلام کی بات موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تو قرآن میں بہت سی جگہوں میں مذکور ہے کسی جگہ زیادہ تفصیل سے ذکر ہے کسی جگہ اجمال سے سورہ آراف میں کافی تفصیلات ہیں اسی طرح آگے سورہ قصص کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے کافی تفصیل کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کے واقعات جو ان کے ساتھ پیش آمدہ کارگزاری تھی اس کو زیادہ تفصیل سے بیان کیا ہے اور اس مقام کے اندر بھی بعض واقعات کی تفصیل بیان فرمائی ہے تو یہ فرمایا کیا آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی بات آئی ہے سورہ قصص میں تو ابتدا سے واقعہ ذکر کیا گیا ہے موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وہاں سے تفصیلات بیان ہوئی ہیں سورہ شعراء کے اندر اللہ تعالیٰ نے زیادہ تر نبوت اور رسالت ملنے کے بعد کی تفصیلات ذکر کی اور یہاں بھی یہ واقعہ کہ آپ تک موسیٰ علیہ السلام کی بات آئی ہے تو اس بات کو اس مقام سے شروع کیا گیا ہے جبکہ موسیٰ علیہ السلام مدین میں 10 سال رہنے کے بعد مصر واپس جا رہے تھے. مصر سے موسیٰ علیہ السلام نے ہجرت اس کی تفصیل سورہ قصص میں کی گئی ہے. قصص کی قوم کا ایک آدمی موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے مارا گیا. مارنے کا ارادہ تو نہیں تھا نہ قتل کرنے کا ارادہ تھا. معاذ تنبیہ فرما رہے تھے کہ وہ ایک کمزور اسرائیلی پر تشدد کر رہا تھا اور اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ مجھے اس سے چھڑائیں، یہ میرے ساتھ زیادتی کر رہا. تو موسیٰ علیہ السلام جوانی کے زمانے میں تھے، چڑھتی جوانی